Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 14 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawcy napadu i pobicia nastolatków w autobusie miejskim w Krakowie zostali złapani. Niektórzy usłyszeli już zarzuty. Termin przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski jeszcze będzie ustalany. Mówi o tym prezydent w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Lot leci do Libanu. Wieczorem startuje nowe połączenie. Zatrzymano sprawców napadu na nastolatków w autobusie miejskim w Krakowie. O szczegółach poinformowała nas policja. Zatrzymaliśmy w sumie 13 osób. 7 z tych osób jest osobami pełnoletnimi. 5 już zostało tymczasowo aresztowanych. Pozostała dwójka dzisiaj zostanie doprowadzona do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Pozostała liczba uczestników tego zdarzenia, czyli 6 osób, to osoby nieletnie i ich sprawą zajmie się już sąd dla nieletnich. Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Napastnicy zaatakowali 4 nastolatków, a z ustaleń śledczych wynika, że motywem były kibicowskie zaczepki. Kierowca, widząc co się dzieje, zatrzymał się jednakże, nie otworzył drzwi. Próbował odjechać z przystanku, jednakże jeden z mężczyzn stanął tak, aby uniemożliwić wyjazd z tego miejsca. Następnie mężczyźni wraz z dziewczynami, które były w środku pojazdu, forsowali drzwi. Gdy udało im się otworzyć, dziewczęta wybiegły na zewnątrz, natomiast do środka weszła grupa mężczyzn. Użyli gazu w kierunku do nastolatków. Następnie mężczyzna pięściami uderzał osoby, które siedziały na pierwszych siedzeniach. Natomiast jego syn z maczetą wbiegł do środka i zaczął uderzać te osoby. 21-latek, który zaatakował maczetą, usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Pozostałych 6 osób usłyszało zarzut udziału w pobiciu. Termin przyjazdu dodatkowego 1000 amerykańskich żołnierzy do naszego kraju zostanie ustalony przez polski MON i Pentagon. Tak o szczegółach porozumienia z Amerykanami mówi prezydent Andrzej Duda w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Mówił też, że zwiększenie liczebności Armii Stanów Zjednoczonych i zakup samolotów wojskowych od USA to nie ostatni etap współpracy militarnej z sojusznikiem zza oceanu. No będziemy się starali na pewno, żeby Amerykanie byli jak najmocniej obecni. Najmocniej to wcale nie znaczy w sensie ilości żołnierzy, tak? To również znaczy infrastrukturę. Ile tej infrastruktury amerykańskiej będzie, jakiego charakteru będzie ta infrastruktura, na ile ona będzie rzeczywiście mogła służyć wzmocnieniu obronności Rzeczypospolitej, bo o to nam przede wszystkim chodzi. To jest dla nas rzecz najważniejsza. W środę w Białym Domu prezydenci Polski i USA podpisali porozumienie, zgodnie z którym oprócz wysłania dodatkowych żołnierzy mają u nas powstać centra szkoleniowe, logistyczne oraz amerykańskie dowództwo. Trwają obchody 79. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Auschwitz. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Później uczestnicy uroczystości przejdą na teren obozu, aby przed ścianą śmierci przy bloku 11 oddać hołd ofiarom zagłady. Z 728 więźniów deportowanych 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa do Auschwitz wojnę przeżyło 298. Zginęło 272, a w przypadku 158 los jest nieznany. Wśród więźniów z pierwszego transportu byli m.in. żołnierze kampanii wrześniowej, harcerze oraz osoby zatrzymane przez Niemców na granicy przy próbie przedostania się do polskiego wojska we Francji. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Lot startuje z Warszawy do Libanu. Pierwszy samolot wyruszy dzisiaj o 22.30. To kolejne ostatnio nowe połączenie. Na początku czerwca samoloty zaczęły latać do Miami w USA. Lot z Warszawy do stolicy Libanu potrwa 3,5 godziny. Trasę tę będą obsługiwać samoloty Embraer 195, które zabierają na pokład od 112 do 118 pasażerów. W czerwcu i we wrześniu rejsy będą się odbywać 4 razy w tygodniu, natomiast w czasie wakacyjnego szczytu, czyli w lipcu i sierpniu, 5 razy. Przewoźnik liczy na duże zainteresowanie nowym kierunkiem. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla turystów, zarówno tych z Polski, jak i innych krajów europejskich. Do Bejrutu mogą latać na przykład turyści z Niemiec i Skandynawii, dla których Warszawa będzie portem przesiadkowym w czasie podróży na Bliski Wschód. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec jeszcze ważna rada dla kierowców od kolejarzy. W razie niebezpieczeństwa na przejeździe trzeba staranować rogatki albo uciekać. Pociąg, żeby wyhamować przed takim pojazdem, potrzebuje kilkaset metrów i tutaj nie ma szans ani kierowca, ani inny uczestnik skrzyżowania drogi z koleją, więc jeżeli kierowca zauważy pociąg, natychmiast trzeba opuścić przejazd.

Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy pie. Patrzę na niego, o co mu chodzi, on nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze, podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice. Tym właśnie utworem Die Grenze przegnaliśmy przez kilka tygodni w Trójce Chore i grającego w nim Tomasza Stańkę. Prawie kwadrans po 14. Dzień dobry Państwu z Radia Łódź. Przy Myśliwieckiej dyżurują Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, a gościem dzisiejszej tonacji Trójki jest Kamil Sipowicz. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Trójkę, witam wszystkich. Jak się miewasz, Kamilu? No wiesz, bardzo się wzruszyłem słuchając tej piosenki z kilku powodów, z wielu, ale przede wszystkim z tego, że byłem świadkiem wydarzenia, które jest opisane w tej piosence. Był to bodajże rok 1980. Ja mieszkałem w Berlinie Zachodnim, który był oddzielony od Polski NRD. U nas była rewolucja Solidarności. Kora i Mana mieli koncert w Berlinie Zachodnim i jechaliśmy na granicę, bo samoloty były z Schönefeldu, z NRD. I na tej granicy, po stronie Berlina Zachodniego, widzieliśmy właśnie jak człowiek, w tym wypadku to był Arab, dostał, po prostu zwariował z powodu tych potwornych kontroli, jakie NRD-owcy tam wyczyniali na tej granicy. Takie specjalne wózki podjeżdżały pod samochody, lusterka, no cały system, druty wsadzali. I on po prostu nie wytrzymał tego napięcia i stracił kontrolę nad sobą, zaczął krzyczeć. W tym momencie zerwał się jakiś taki wiatr. No i Kora, żeśmy byli z Korą oboje wstrząśnięci. Zresztą my też byliśmy poddawani tym szykanom, temu dokładnemu sprawdzaniu przez NRD-owców. Oni jeszcze na nas byli bardzo wściekli, ponieważ u nas była Solidarność. I no i tak powstała ta piosenka, do której Kora i Marek zaprosili też Tomka Stańki, naszego kochanego przyjaciela. Kamilu, jednym z powodów naszego spotkania jest to, że dziś, nie chcę używać słowa kurator, raczej opiekun duchowy, chyba jesteś opiekunem duchowym, wystawy fotografii Kory. Tadeusz Rolka, Andrzej Świetlik, Tomek Sikora, Jacek Poręba, Andrzej Tuszko, Łudy, Ochnio. Masz swoje ulubione fotografie Kory? Znaczy, ja mam swoje ulubione, ale ta wystawa to jest trochę coś innego, ponieważ Kora ma, jak wiadomo, tysiące zdjęć z całego okresu jej działalności, nawet jeszcze przed tym, jak była znaną artystką. I te zdjęcia funkcjonują w przestrzeni publicznej. Natomiast na tej wystawie, której kuratorem jest Andrzej Weiss, nie ja, podkreślam, wybrano takie zdjęcia, które Kora odrzuciła i które też odrzucili fotografowie. To są zdjęcia z sesji, których celem były jakieś tam zdjęcia, które później powstały, były opublikowane, a to są takie tak zwane zdjęcia w procesie, czyli to, z czego nie są zadowoleni właśnie fotografowie. I Kora też nie była zadowolona i nawet na główne zdjęcie jest piękne moim zdaniem zdjęcie Kory, ale ona jest tutaj, no dosyć ma dużo ciała i jest napisane duże nie, że to jest zdjęcie odrzucone. No prawdopodobnie nie była zadowolona z tego, że troszeczkę przebrała na wadze, ale wygląda pięknie, sexy. I właśnie tak jest skonstruowana ta wystawa, że to są zdjęcia Kory, które robili wielcy polscy fotografowie, poczynając oczywiście od Tadzia Rolkego. Piękne zdjęcia ze śrubą okrętową w Muzeum Techniki w Warszawie. Wspomniany Andrzej Tyszko, Andrzej Świetlik, Jacek Poręba, Tomek Sikora i Łudy Ochnio. I jeszcze kilka niespodzianek. Dzisiaj jest otwarcie tej wystawy, godzina 19:30 na ulicy Spokojnej 5. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi, nie będzie spokojnie. Tak, w Ney Gallery mówiłeś przed chwilą chyba o zdjęciu, które jest na zaproszeniu na wystawę. Tak, o tym takim z czerwonym krzyżykiem i z wyraźnym nie. W tym wypadku to wygląda jak w ogóle fragment kompozycji tego zdjęcia, te didaskalia, które negują wartość. Ale wrócę do tego. Masz swoje ulubione fotografie? No mam, ale to są przede wszystkim fotografie prywatne z naszego życia z lat 70. Też takie nieopublikowane, które chcę zachować tylko dla siebie. Piękne nasze wspólne zdjęcia. Natomiast to zdjęcie, o którym mówimy cały czas na okładce, to ja sobie przypominam, że myśmy skoro w 80 roku byli w Grecji na Cykladach, zresztą tam powstała słynna piosenka Cygary na Cykladach, no i w Grecji zajadaliśmy się tymi słodkościami i właśnie tutaj na tym zdjęciu widać, że Kora no troszeczkę przytyła, no wygląda wspaniale, uroczo, bardzo seksy, ale jak to kobieta, nie była zadowolona na pewno z tego zdjęcia. Ale dzisiaj myślę, że patrzy na nas skądś i się cieszy, że pokazujemy te jej zdjęcia. Pewnie powstało troszkę pod koniec pobytu. Posłuchajmy piosenki i wracamy do rozmowy. Różo, różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo, piękna różo. Na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła. Kołysze światem, kołysze światem. Yeah. Nie powiedziałem, że piosenki do dzisiejszej tonacji trójki też wybrał Kamil Sipowicz. Mówiłeś coś o niespodziankach na wystawie. Rozumiem, że niespodzianek się nie zdradza, ale powiedz, czy wśród zdjęć, które tam się znajdą, były takie, które były dla ciebie niespodzianką? Tak, tak. No ja w ogóle nie znałem tej... Dwóch rzeczy nie znałem. Nie znałem tej sesji, którą zrobił Tadzio Rolkę. To chyba w 83 roku. I też w ogóle nie pamiętam tej głównej sesji Andrzeja Tyszko. Ponoć był u nas na rozbrat i później była ta sesja. No, dużo rzeczy mi uleciało, więc na szczęście jeszcze są rzeczy, które mogą mnie zaskakiwać w fotografii. Natomiast jeszcze chcę wrócić do tego utworu, którego żeśmy ostatnio słuchali. To gdy Manam nagrał ten utwór, miał kłopoty z cenzurą, ponieważ twierdzono, że jest to piosenka o inwazji Rosji w Afganistanie, co oczywiście nie było prawdą, ale wtedy się wszędzie tego doszukiwano. Podtekstów się doszukiwano politycznych. Powiem, że mam taką skazę, jeżeli chodzi o fotografię Kory, że zawsze kojarzy mi się jednak to z biało-czarną fotografią. Być może z różnych powodów. Może dlatego, że moją ulubioną jest taka nieoczywista dosyć z okładki Night Patrol, która jest takim poruszonym, ale bardzo energetycznym, powiedziałbym, zdjęciem. I kiedy myślę o fotografii Kory, to właśnie myślę tak, jak to zdjęcie Andrzeja Tyszko na zaproszeniu, czyli biało-czarne. Podejrzewam, że ty chyba nie dzielisz tego w ten sposób. Nie, nie, no większość fotografii na wystawie Kory jest biało-czarnych. Natomiast dwa portrety bardzo piękne Kory, które zrobił Tomek Sikora, pamiętam, był u nas nad jeziorem w Majdach, na Warmii i wymyślił, że Kora przytyka twarz do żagla od windsurfingu, bo ja wtedy pływałem na windsurfingu i te zdjęcia powiększone dzisiaj bardzo mi się podobają. Ale mniejszość jest kolorowych. Też są zdjęcia Jacka Poręby, Kora w takim ogrodzie wręcz biblijnym. To jest z ostatnich lat do filmu Droga do Mistrzostwa. Filmu, no, w którym też był Tomek Stańko. Więc, no ale najbardziej znana jest, prawda, muzyka Kory i Manamu z lat 80., a wtedy dominował kolor czarno-biały. Natomiast chciałem jeszcze coś ciekawego przeczytać, bo jak zaprosiłem wczoraj na wernisaż Pawła Mykietyna, wybitnego polskiego kompozytora, napisał mi takiego SMS-a. Pawle, przepraszam, że się ciebie nie pytam, ale przeczytam go głośno. Paweł Mykietyn mówi: ostatnio głoszę wszystkim, że uświadomiłem sobie, że w latach 80. Kora była najwybitniejszą wokalistką na świecie. Wczesny Manam to coś bezprecedensowego, absolutnie genialnego. No, to nie ja mówię, ja też to mówię, ale jak to mówi wielki kompozytor Paweł Mykietyn, bardzo się cieszę z tego powodu. Ja mogę tylko przypomnieć historię, którą chyba opowiadałem w radiu, ale pewnie nie w twojej obecności. W 83 roku byłem w Norymberdze, co wówczas nie było łatwym wyjazdem. To było jakieś takie porozumienie kulturalne między moim rodzinnym Krakowem a Norymbergą, miasta, które miały wymianę kulturalną. No i co zrobiłem najpierw? Pobiegłem do największego sklepu płytowego w Norymberdze i zobaczyłem całą ścianę tego sklepu, ogromną ścianę pokrytą okładkami Nocnego Patrolu, oczywiście w wersji niemiecko-zachodniej. I powiem wprost, byłem nieprawdopodobnie dumny. A zrobiłeś zdjęcia? Nie miałeś komórki wtedy? Nie miałem wtedy komórki. Nie było. Ale skoro... wiesz co, ale mam stop klatkę, że tak powiem, w głowie na zawsze po prostu. To była taka bardzo szczególna duma, bo tam nie było w tym nic udawanego, prawda? Tak. To była sytuacja, która dla nas wtedy wydawała się abstrakcyjna, która pokazywała, nie wiem, możliwości, z różnych powodów nie spełnione, ale możliwości prawdziwej, to co zacytowałeś w tej chwili z Pawła Mykietyna, to jest jakby do tej samej układanki, do tej samej historii sprawa. Tak. Kolejna piosenka, którą wybrałaś. Thank you. przed chwilą, żartując, że nie miałem telefonu, który mógłby zrobić zdjęcie w 83 roku w Norymberdze, zaczepiłeś chyba taką historię tego, czym była kiedyś fotografia i czym jest dzisiaj w dobie internetu i mediów społecznościowych. Pomyślałem sobie nagle, uruchamiając taki system skojarzeń, że przecież gdyby poszukać za pomocą mediów społecznościowych kogoś, kto prowadził wtedy ten sklep, to może się okazać, że takie zdjęcia ze ścianą okładek Banamu gdzieś w archiwum istnieją, że to w tej chwili jest znacznie prostsze niż kiedyś, kiedy to było niemożliwe. Będę musiał kogoś poprosić o pomoc, bo sam akurat nie mam Facebooka. Ale dążę do tego, że rozmawiamy też o fotografiach z okresu, kiedy fotografia była czymś zupełnie innym. Była trochę czymś odświętnym. Teraz jest czymś bardzo, bardzo codziennym. No tak, oczywiście. I no, ja trochę żałuję właśnie, że jest tak mało zdjęć z tamtych lat. Jak Fundacja Kory, którą niedługo zakładamy, będziemy właśnie dzięki mediom społecznościowym szukać różnych ludzi na całym świecie, żeby przesyłali swoje zdjęcia z koncertów Kory i Banamu w Stanach, w Australii, w Kanadzie, we Francji, w Beneluxie z tych 80-tych lat. No, komórek nie było, ale ludzie mieli aparaty i robili zdjęcia. I właśnie dzisiaj dzięki internetowi możemy pościągać najróżniejsze ciekawe sytuacje. Też będziemy starali się odzyskać film, bo gdy Manam rozpoczynał trasy koncertowe i karierę na Zachodzie w tamtych czasach, nagrywał płyty, to też kręcono, pamiętam właśnie w Hamburgu, film o Manamie i słuch kompletnie zaginął, a może poświęcimy trochę temu czasu i go odnajdziemy. Więc dużo jest do znalezienia jeszcze. Ja w takim razie stawiam sobie za punkt honoru tą drobną sprawę sklepu w Norymberdze w jakiś sposób załatwić. Przed chwilą przemknęło mi przez głowę też, że jest jeden wyjątek w tej mojej biało-czarnym kierunku, jeżeli chodzi o zdjęcia Kory, to jest okładka płyty Wet Cat, która jest kolorowa, tak. Choć ten kolor jest troszeczkę... O tym myślę w tej chwili, o tej płycie myślę w tej chwili też, tak. Tak? Tak, bo też podobną sytuację przeżyłem w sklepie na Neunkölln, to jest dzielnica Zabrania Zachodniego, że wszedłem i była ta płyta, tam jest wspaniałe portretowe zdjęcie Kory. Byłem w czasie tej sesji fotograficznej. Robił to tę fotografię Tony Wacker, który prawdopodobnie nie żyje, no bo nie mogę go znaleźć ani na Facebooku, ani gdzie indziej. Okay. Jak kogoś nie ma na Facebooku, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie żyje. I odwrotnie, dużo żyjących osób jest na Facebooku. Coś powiedział, jak bez sensu, to tego upału. Oddajemy głos Korze. Zawsze tęskniłam, od zawsze za tobą. Na wszystko było, na wszystko było, na wszystko było, na wszystko za późno. Od zawsze tęskniłam, od zawsze tęskniłam, od zawsze za tobą. To mi się śni, to mi się śni, to mi się śni, to mi się śni. Zawsze ten sam, zawsze ten sam, zawsze ten sam sen. Śni mi się zimno, śni mi się głodem, śni mi się smutny, szary sen. Serce bez jednego słowa, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. Złamałeś mi serce, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce. Jednym prostym cięciem. To mi się śni, to mi się śni. Głodny, szary ser. Kiedy powiedziałeś o poszukiwanym filmie z początku lat 80., skojarzyło mi się z tym, może o tym nie wiesz, że jedną z imprez takich towarzyszących niedawnego festiwalu Wodeckiego w Krakowie było Kino Letnie nad Wisłą, gdzie pokazywano Wielką Majówkę. Były tłumy ludzi, większość z nich, miałem wrażenie, oglądała ten film po raz pierwszy. Patrzyli zapartym tchem. To jest też film, który przedziwnie się wydaje na czasie w tej chwili. Tak. Ja byłem w Opolu, w Muzeum Polskiej Piosenki i też było, najpierw było spotkanie ze mną, a później były z tamtego okresu 3 czy 4 filmy pokazywane właśnie Czuję się świetnie, Wielka Majówka. No, te filmy pokazują tamte czasy, tamtą atmosferę. No i wydaje mi się, że ja znam takich, którzy te filmy po kilkadziesiąt razy oglądali, ale jeżeli są tacy, szczególnie młodzi ludzie, którzy nie oglądali, no to bardzo się cieszę, że te filmy im się podobają. Posłuchaj, to chciałem zapytać jeszcze na koniec o sprawę. Pytałem cię o ulubione fotografie, powiedziałeś, że to jest obszar prywatny, ale z tego, co się bardziej domyślam niż wiem, wy bardzo dużo fotografowaliście, prawda? Dokumentowaliście jakby rzeczywistość, życie w czasach nawet przedtelefonowych, o tak bym to powiedział. Znaczy tak naprawdę to w czasach przedtelefonowych, no to sesje fotograficzne były tylko i wyłącznie związane z pracą Kory. Do każdej płyty trzeba było zrobić sesję. Kora nie przepadała za fotografowaniem, ale wiedziała, że to jest konieczne dla jej pracy. No zdarzało też się, że robili ludzie zdjęcie nam jako parze. Mamy trochę takich sesji. Natomiast prywatnie to na całe szczęście mąż siostry Kory, Wiesiulek, pozdrawiam Wiesiulka, miał zawsze aparaty, jako jeden z pierwszych kupował te wszystkie kamery wideo i bardzo dużo mamy prywatnych zdjęć dzięki niemu. Akora zawsze była przeciwko temu i go za to krytykowała. Ale dzięki temu mamy teraz naprawdę co oglądać. Kamil, strasznie żałuję, że nie będę z wami dzisiaj ciałem, będę duchem, ale oczywiście natychmiast nadrobię zaległość po powrocie. Świetna wystawa, naprawdę. Dziękuję właśnie Monice Ney z galerii Ney Galery i Andrzejowi Weissowi, kuratorowi, bo Kora nigdy za życia nie miała tak świetnej wystawy, tak mądrze pomyślanej, mądrze powieszonej, harmonijnej, no i tajemniczej, bo jest dużo nieznanych zdjęć. Zapraszamy z pewnym wahaniem, bo mam wrażenie, że będzie dzisiaj strasznie dużo ludzi, ale pewnie to dobrze. To dobrze, że będzie woda i wino. Powstała. O, teraz już na pewno będzie dużo ludzi. Kamil Sipowicz, trzymamy kciuki, żeby wszystko dzisiaj było pięknie i żeby się udało. Dziękuję, że do nas wpadłeś. Dziękuję bardzo. Tadeusz Rolka, Andrzej Świetlik, Tomek Sikora, Jacek Poręba, Andrzej Tyszko, Łudy Ochnio i nieznane wcześniej fotografie Kory. Dziś na Spokojnej 5 w Warszawie o 19.30 wernisaż niezwykłej wystawy. Zapraszamy Państwa w imieniu Kory, która na pewno będzie tam z nami obecna, i Kamila Sipowicza. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357, Piotr Metz z Radia Łódź, to była ta Nacja Trójki. Dziękujemy, do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trwa nasz rowerowy konkurs. Zapraszamy do niego wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniów. Macie proste zadanie do wykonania. Urządzić wycieczkę kolarską indywidualnie lub w zespole. Jechać możecie na dowolnej trasie. Z tej wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie, które oceni jury. Na podstawie tych prac wybierzemy zwycięzców, którzy ruszą na rajd rowerowy do Bułgarii. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem dwa kółka. Nasz znakomity himalaista Leszek Cichy opowiadał o swoich ulubionych trasach kolarskich. Dziś jeszcze wrócimy do tych rajdów. Które wspominasz najmilej? No, one się jakoś tak wiążą z